Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Minuty po godzinie czwartej. Na dzień dobry. Dziś formacja Nieżywych Schabów. Witamy w naszym budzikowym klubie. A jak zwykle o tej porze, 4 po czwartej, nasza piosenka dnia. Panie, panowie, dziś naprawdę niezwykły utwór. Dziś przedpremierowo, jutro data premiery tego wydawnictwa. To prawdziwa gratka dla wielbicieli polskiej muzyki. Michał Urbaniak, jazzman, międzynarodowej sławy skrzypek, saksofonista, kompozytor, aranżer. W 1986 roku połączył siły z Czesławem Niemelem, no i ich takie muzyczne spotkanie zaowocowało płytą Ekstrawaganza, a i brawurową wersją kilku nagrań, między innymi Pod papugami, ale także tym otwierającym to wydawnictwo utworem High Horse. Dziś wielokrotnie do usłyszenia w naszej piosence dnia właśnie Michał Urbaniak, Czesław Niemen i utwór zatytułowany High Horse, a podobnie piosenka dnia po 8.30 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jutro premiera, a dziś przedpremierowa w Trójce, co zresztą bardzo nas cieszy. Swoją drogą jestem ciekaw opinii wszystkich miłośników nie tylko dobrej muzyki, ale także tych, że właśnie czarnych płyt. Po tę czarną płytę sprzed ponad 30 lat, no ale z premierą jutrzejszą jeszcze dziś wielokrotnie będziemy sięgać. Wracamy do polskiego topu wszechczasów i podsumowanie tego, co nie tylko po pierwszej setce, ale także tego, co po drugiej setce. Wczoraj skończyliśmy na miejscu 222, a teraz z 223. Republika. Wyskoczył oknem, a za kotem pies. Za nimi koń i przyszła kolej na mnie, skacze razy pięć. Skok wskoczył kot. Za nim kot, a za koniem ja. Razy pięć, nie macie. Kolejny pstrąg wyskoczył z wody, a za pstrągiem harp. Za nimi ja, bo w wodzie też wystąpił nagły ciebie brak. Najpierw pstrąg, za pstrągiem harp. Potem ja, potem morski kot. Morski pies, a na końcu kot. Nie macie za mną. Minut po godzinie czwartej mailowo, telefonicznie i smsowo. Przypomnę, budzik @polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. To kontakt z nami teraz. Dla wszystkich, którzy mają ochotę odezwać się, zdać relację z tego, co tak szybciusieńko po drugiej stronie radioodbiornika. Kontakt z nami na 3 sposoby, a zatem 3 szybkie ciach, ciach. poleciały poranne ptaszki. Pierwsze sygnały od państwa, od panów. Bardzo się cieszę i oczywiście honorujemy ten moment nagrodami, nazywając tychże budzikowych korespondentów przodownikami. Na dzień dobry, pan Leszek z Kruszwicy jako pierwszy SMS-owo informuje, że jak na razie bez mrozu, ale wszechobecna wilgoć. No i cieszy fakt, że dziś nie będzie PDF porannego drapania fury wszystkim pracującym nocą. Pan Leszek z Kruszwicy gorąco pozdrawia, podsyła tę serdeczność. Bardzo dziękujemy. Pan Sławek telefonicznie z Oświęcimia w Siewierzu 5. Uwaga, plus 5. No to wyrywa z kapci taka informacja, że to z plusem dziś. A w najbliższą niedzielę komunia i pan Sławek proponuje może zamiast roweru sanki właśnie. No może, może. Najnowsze informacje od pana synoptyka mówią, że przejaśnienia możliwe. Gdzieś w okolicach lipca czy sierpnia. No jakoś tak mi się obiło uszy. No i jeszcze pozostał sygnał mailowy. Pan Krystian dołącza z Krakowa i pozdrawia trójkę na polu plus 3. Obecny. A niebo bezchmurne. To trzy sygnały od panów, od państwa. Bardzo pięknie dziękuję. Budzikowi korespondenci już obudzeni na posterunku. Te sygnały krajowe i zagraniczne w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Kraków się odezwał. Bardzo proszę. Sprawy się kołyszą i idą i płyną, póki nie przeminą. Każdy swoje sprawy, trochę dla zabawy, popycha przed siebie. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Czasem trwają bez ruchu, klepią się po brzuchu, ale czasem i one lecą jak szalone. Wystrzelają przez tworza i spada. Czekam i czekam i czekam, ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą, sprawy martwe i żywe, nie do końca prawdziwe. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą i idą i płyną, póki nie przeminą, póki nie przeminą, póki nie przeminą. A ja czekam i czekam i czekam. Ciebie wciąż wołam, ciebie wzywam z daleka, więc ja leżę i leżę i leżę, bo tylko tobie zaufam, tylko tobie uwierzę, więc ja czekam i czekam i czekam, tylko ciebie wciąż wołam, ciebie wzywam z daleka, więc ja leżę i leżę i leżę, bo tylko tobie zaufam, tylko tobie uwierzę, tylko tobie uwierzę. A do Krakowa jeszcze będziemy zaglądać, bo Kraków nie śpi, co bardzo nas cieszy. 23 minuty po godzinie 4, to teraz Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii z 11 maja. I tak w roku 483 urodził się Justynian Wielki, pierwszy cesarz bizantyjski, inicjator licznych reform, które miały na celu umocnienie państwa i które spowodowały znaczny rozwój kultury bizantyjskiej. On to, Justynian I Wielki, zmarł w roku 565 w Konstantynopolu. 179 lat temu zmarł Jędrzej Śniadecki, lekarz, chemik, biolog i filozof, profesor i kierownik Kliniki Medycznej Uniwersytetu Wileńskiego. Przypomnijmy, że profesor Śniadecki jest twórcą polskiego słownictwa chemicznego i autorem pierwszego podręcznika chemii. Zresztą wprowadził pojęcie przemiany materii, był też pionierem wychowania fizycznego w Polsce. 129 lat temu urodził się Irving Berlin, amerykański kompozytor, jeden z czołowych przedstawicieli amerykańskiej muzyki rozrywkowej. Komponował muzykę do filmów oraz musicali. Zmarł w 1989 roku. 122 lata temu urodził się Jan Brandowski, pisarz, autor powieści, opowiadań, a w jego twórczości oczywiście szczególne miejsce zajmuje mitologia grecka. Brandowski zmarł w 1978 roku. W 1944 rozpoczęła się bitwa o Monte Cassino, a w 1955 w Warszawie rozpoczęła się konferencja, na której powołano Układ Warszawski. Była to odpowiedź na przyjęcie RFN do paktu NATO. Dziś 62. rocznica tego wydarzenia. To oczywiście niektóre wybrane wydarzenia z historii. Ciąg dalszy także w muzycznym trójkowym kalendarium już za niecałą godzinę. No a w kalendarzu dziś, nam się objawił czwartek, 11 maja. Przed nami 131 dzień tego roku. Słońce obudzi się trzy dalej. No znowu te ułamki wychodzą. Tak gdzieś jakoś za pół godziny. Śmiechu warte, pochmurno i deszczowo w wielu miejscach, no ale jednak będziemy honorować ten moment przed piątą, kiedy to będzie wschodziło słońce. Zajdzie po 20, dzień potrwa 15,5 godziny, a dziś imieniny Igi i Franciszka i Ignacego i Jakuba. I wszystkiego dobrego. Siebie zmyć i dokładnie tak. się spodobało to, co po pierwszej setce, a tym bardziej to, co po drugiej setce polskiego topu wszechczasów. Bardzo proszę, Kasia Kowalska z miejsca 224. Punkt 4.30. No jakoś tak wyszło co do sekundy. A zatem spoglądamy do prognozy pogody. Ach, pan synoptyk zaczyna Polska pod wpływem rozległego niżu z ośrodkami nad Zatoką Biskajską i w rejonie Islandii z frontem atmosferycznym na północy kraju. Ostatnio była Grenlandia w pierwszym zdaniu. Zatoka Biskajska to jeszcze ujdzie, ale jeszcze ta Islandia nas tutaj niepokoi. No i napływa nieco, o proszę, cieplejsze powietrze. Niech będzie, polarnomorskie, jedynie nad krańce północne. No, masz chłodniejsze powietrze pochodzenia i jeszcze to arktycznego. Dziś pogodnie na zachodzie, południu i południowym zachodzie. No, jakby się rymuje, poeta. W pozostałych regionach pochmurno i deszczowo, ale z większymi przejaśnieniami. Na te większe przejaśnienia pewnie zdecydowana większość kraju liczy. Wiatr słaby, południowo-wschodnie ciśnienie powoli rośnie, w południe. Ach, no tak byłoby ładnie. Już było ambulatoryjne w tym tygodniu, było strażackie. Policyjne by się przydało, no ale dziś też strażackie. W południe w Warszawie ciśnięcie wyniesie 998 hektopaskali. A na termometrach spektakularne. Wczoraj, przedwczoraj, z samego rana jak jechałem do pracy, to było 0, minus 1, odczuwalne minus 3, minus 4. A już dzisiaj się poprawiło około 7-8 stopni. A w dzień, proszę bardzo, nawet dwucyfrówki. Nawet prawie dwójka z przodu ma się pojawić. No ale po kolei. Na Suwalszczyźnie w dzień, w najcieplejszym momencie dnia około 9 stopni, w centralnej części kraju 13-14, a najwyższa temperatura na Dolnym i Górnym Śląsku po stopni równych, pięknych plus 19. Tyle od pana synoptyka. Teraz od pana od muzyki. Uwaga, pierwsza część budzikowego alfabetu. Sobota rano, spać nie możesz. Wstaniesz, kapcie włożysz. Potem się golisz tylko dla niej i do łóżka śniadanie. Przynosisz jej z porannym słonkiem po to, by małżonkę namówić na co nieco małe. No chyba zwariowałeś. Kobiety jak te kwiaty, kto żonaty ten wie. Powąchać tak, dotykać mnie. Minęła pora godowa, teraz tylko boli głowa. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj się. Powąchać tak, dotykać mnie. Gdy przyjdzie wiosna, przyjmij ten cios na klatę. Ona ogląda się za tymi, no wiesz, lepiej ubranymi, bo to prawdopodobnie geje. Tak, taką masz nadzieję. Wydasz ostatnie za skórniaki, bo chcesz nadrobić braki. A ona wzrusza ramionami, więc przykro ci czasami. Kobiety jak te kwiaty, kto żonaty ten wie. Powąchać tak, dotykać nie, minęła pora godowa, teraz tylko boli głowa. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj się. Powąchać tak, dotykać nie, gdy przyjdzie wiosna, przyjmij ten cios na klatę. Jeszcze gorzej będzie latem. Przed maturą kawał łopa, znów zabrał ci laptopa, że niby chodzi tu o szkołę, a nie o baby gołe. Raz go nakryłeś z taką małą, o Jezus, co za ciało. Mówi i tak się z nią ożenię, znów skacze ci ciśnienie. Kobiety jak te kwiaty, kto żonaty ten wie. Powąchać tak, dotykać nie. Minęła pora godowa, teraz tylko boli głowa. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj się. Powąchać tak, dotykać nie. Gdy przyjdzie wiosna, przyjmij ten cios na klatę. powąchać, tak, dotykać nie. Minęła pora godowa, teraz tylko boli głowa. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj się. Powąchać, tak, dotykać nie. Gdy przyjdzie wiosna, przyjdzie wiosna latem. Jeszcze gorzej będzie latem. To diabły. To diabły muzyki, nie tylko klasycznej. A tak właśnie te minutę, pół minuty temu słyszeli państwo taką wyraźną owację w trakcie trwania tego nagrania. To właśnie wówczas między innymi Filip Jaśler, pierwszy skrzypce grupy Mozarta, wystąpił na scenie z takimi różkami diabelskimi, a do tego jeszcze te skrzypce elektryczne. Do obejrzenia w internecie obrazek do tego właśnie nagrania. Koncertowa wersja właśnie w pierwszej części budzikowego alfabetu. Już chciałem coś więcej powiedzieć czy podpowiedzieć, ale pewnie tak jak zwykle, jak co dzień, w tym tygodniu szczególnie łatwo. Po pierwsze dlatego, że trzy utwory, które prezentujemy w budzikowym alfabecie, to już z założenia wiemy, oczywista oczywistość, łączy polski top wszechczasów. To kropeczkę możemy postawić, ale to byłoby mało, bo podejrzewam, że czujemy pewnego rodzaju niedosyt, szukając czegoś, co łączy. Także to pierwsze nagranie z drugim i trzecie, które już za chwilkę. No to 71335 SMS-owo w tej sprawie. Zachęcam państwa do korespondencji. No, myślę, że dziś będzie łatwiutko, tak jak zapowiadałem wczoraj i przedwczoraj. Już pierwsze odpowiedzi się sypią. Na razie, jak podglądam, pudło. Ale proszę próbować. 71335. Co łączy trzy nagrania? Szukamy wspólnika. Pierwsze za nami, drugie i trzecie nagranie z rzędu już teraz, a my życzymy państwu przyjemnego słuchania i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. Zawsze było coś nie tak. W niełasce, w ciągłym nieszczęściu los bił na oślep. Szybko przestałam być dzieckiem, czy choć przez chwilę byłam nim. I naprawdę zabawne, jakie rzeczy potrafią czasem do głowy przyjść. A ja za dużo widzę, zbyt mocno czuję. Jenny, mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiem. Rozpalona dziennie, co w jej głowie siedzi. Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi.

Właśnie w tym tygodniu moglibyśmy powiedzieć koniec odcinka czwartego budzikowego alfabetu. Tak, tak, dogrywki nie będzie. Tym bardziej cieszy fakt, że państwo rozstrzygnęli, cóż to dziś. Ani literka z Kruszwicy od pana Leszka, raz jeszcze sygnał. Nie, nie, nie, nie, nie. Ale są i takie, że to może Jaślar, Jenny, Janerka. Może i tak. Jeśli chodzi o pana Lecha Andrzeja, to jeszcze sięgniemy po jego twórczość z polskiego topu wszechczasów dziś w budziku. A to propozycja od pana Marcina z cementowozu z pozdrowieniami. Z pozdrowieniami od brata, dla brata też, ale są prawidłowe odpowiedzi. Nie tylko sen, nie tylko klucz, nie tylko przymrozek, nie tylko śnieg, nie tylko Stany, nie tylko Brooklyn. No prawie, prawie, prawie. No a dziś jako pierwszy pan Krzysztof z Sennego, jak określa Wrocławia, dziś trzy piosenki łączą kobiety. We Wrocławiu plus cztery i chmury. Łącznik, słowo klucz, kobiety to pan Krzysztof z Katowic, też tak odpowiedział. Z Nowego Sącza pani Beata odpowiada, że to kobiety. Z Opola też propozycja i prawidłowa odpowiedź kobiety. Na dzień dobry. Jeszcze pan Michał z tym fiszem, naprawdę. Brak fisza na wokalu, od co? No tak, tak, na wokalu rzeczywiście zabrakło w tym budzikowym alfabecie. Coś mi się wydaje, że jutro chyba powinien być w pierwszej części alfabetu Wagleski, w drugiej fisza, w trzeciej Amadej. Pan Michał, już właściwie dziś moglibyśmy powiedzieć, że został już zwycięzcą jutrzejszego rozdania. Dalej jeszcze dla formalności od pana Marcina też, jak nic, baby gołe. Ja, wszak Natalia w Brooklynie. A właśnie, właśnie, tam szef też swoje zrobił. No rzecz jasna, można i tak, ale przyjęliśmy, że to kobiety i pani Ania z Dzierżoniowa też odpowiada, że właśnie kobiety i Jenny i Natalia i też wszystko pięknie pasuje. I jeszcze pani Justyna o tym, że wydaje mi się, że łącznikiem są kobiety. Tak jest, tak jest. Słońce wschodzi po pełni w Skorpionie i potwierdza słowa pana synoptyka, na Opolszczyźnie powietrze nieco cieplejsze. Pozdrawia kawowo pani Justyna. Bardzo serdecznie dziękuję za to rozdanie w dzisiejszym budzikowym alfabecie. Bardzo się cieszę z państwa prawidłowych odpowiedzi. No szczególnie te pozdrowienia dla brata, od brata i ten śnieg. A śnieg jest. Z zimowych Suwałk z pozdrowieniami. Jest maj, to musi być śnieg. I 5 centymetrów konkretnie. Również za te informacje pogodowe pięknie i serdecznie dziękujemy. Za 11 pięta. Zawęczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko. Ty potrafisz i podaj rękę skłoszoną szczęściem na. A potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Szczęściem nagły. samochód i ciepło mój dom. A potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. No to szybciusieńko za 8:05 sygnał od państwa, od pani Alicji. Informacja po pierwsze o tym, że w Toruniu plus 4, wiecznie i sucho. Wstałam, ale czuję się, jakbym nie poszła wczoraj spać. To od pani Alicji gorące pozdrowienia, bardzo serdecznie dziękujemy za sygnał. Z ciemnego Rzeszowa od pana Tadeusza całe plus 5 i pada, więc bez parasolki się dziś nie obędzie. Pani Beata, pozdrawiam z pana synoptyka i pytanie, kiedy będą upały takie temperatury ponad 30 stopni? Ach, znam takich, którzy to dopiero zaczynają żyć powyżej, znaczy nie po 30, ale po... No, nieważne, zapytamy. Sygnał od pani Reny o tym, że w Mielnie księżyc świeci, przez chmury nie pada i plus 6. Od pani Elis Kluczborka meldunek podczas malunku twarzy na liczniku, piąteczka z plusem. Piąteczka z plusem też w Lesznie u pani Oli, to też pewnie już po malunku. W Słubicach ciepło, plus 40. O, już jest, mówiłem, nawet nie 30, a 40. Co prawda w Fahrenheitach ze Słubic pan Szymon informuje, ale jednak jest, jest. Pan Maciek z Podbabiej Góry informuje tu czwóreczkę z plusikiem. Budzikowy dyżurny duży pies potwierdza, że łączka zielona i można ją kosić nad Diablakiem, szczytem Babiej Góry. Jedyna chmura, a ona jak zwykle przepięknie wygląda w zimowej szacie na tle otaczającej ją wiosennej zieleni. Panie Maćku, jakbyśmy to po prostu oczami wyobraźni mieli przed sobą. 42 Fahrenheity to od pani Agaty z okolic Lublina. Na dzień dobry pani Kasia, też z ciepłych Jeszkowic, jest z nami. Minus 1 w Elblągu i uwaga, mgła. Jak dodaje pani Beata, ja tam jestem zadowolona z temperatur, chociaż nic bym nie miała, jakby spadła. Pan Sławek w Gdyni, 32 Fahrenheity nam daje o poranku. Pan Jarek Tychy, plus 3, Tychy. Na dzień dobry też dwójeczkę z plusem od pana Artura otrzymuje. Pan synoptyk, pan Adam z małżonką już tanecznym krokiem rozpoczyna dzień z nami. Pan Karol, licealista przed maturą, też jest z nami i podpowiada, cóż tam w budzikowym alfabecie. Będziemy korzystać. Piąteczka z plusem od pani Soni, to na granicy opolskiego i dolnośląskiego. Pan Piotr z Radomia informuje, że z Warszawy 6 plus deszcz plus buty. A to daje nam równiusieńko piąteczkę. 5 kilometrów pęknie jak nic, więc gorąco pozdrawiamy wszystkich biegaczy porannych. Tam chmury, deszcz, kałuże. Niestraszne, niestraszne. W Kielcach 38 Fahrenheit idzie i wieje i nie pada. I pan Mateusz już po porannych przysiadach. No, zuch chłopak, to nas bardzo cieszy. Pan Zdzisław z Łodzi, o dziwo, nie pada, już szósteczka z plusem. Bardzo dobrze, pan synoptyk zadowolony. Wałbrzuch też i pan Tadeusz 41 Fahrenheitów nadaje. I pan Andrzej 50 w Krakowie dziś pękła. Bardzo się cieszymy z państwa porannych sygnałów. Rzecz jasna, będziemy odnosić się, i owszem, wielokrotnie do tych, że właśnie po godzinie 5. Po 5 także tak sobie pomyślałem, że przecież mogłyby się pojawić sygnały zagraniczne, które w pewien sposób jakoś poprawiłyby nam humor, gdzie zdecydowanie cieplej, gdzie gorąco, gdzie wyższa temperatura, gdzie trawa być może bardziej zielona niż u nas. No, tam gdzie nas nie ma, to chyba zawsze piękniej. Więc będziemy sięgać i korzystać z państwa porannej korespondencji z tych właśnie przepięknych, ciepłych krajów, choć nie zawsze upalnych i tropikalnych, ale jednak tam, gdzie cieplej, gdzie nas nie ma, gdzie państwo są i skąd porannie korespondują. Gdyby państwo mieli ochotę, to zachęcamy. 2 2 7 3. To telefonicznie 71335, to SMS-owo, no i jeszcze budzik @polskieradio.pl, to mailowo. Na budziku za 4 minuty 5 to Kult z polskiego topu. Trzymało się za ręce.